کنم دیگه دوستم نداری، حس میکنم زیادی وجودم، چرا به این زودی ازم بریدی؟ من که گل سرسبد تو بودم، حس میکنم تو این روزا نمیخوای یه لحظم حتی منو ببینی. کاش میدونستم عشق دیروز من فردا که شد تو با کی هم نشینی. دوستم نداری، میدونم دوستم نداری، اما تو چشمات میخونم که بیقراری. خدا کنه که برگردی تو پیشم، بدون تو من دیوونه میشم. دوستم نداری، میدونم دوستم نداری، اما تو چشمات میخونم که بیقراری. خدا کنه که برگردی تو پیشم، بدون تو من دیوونه میشم. حس میکنم حضور من کنارت باعث دل خستگی تو باشه. شاید سفر رفتن من یه فصله تازه از زندگی تو باشه. حس میکنم باید از اینجا برم، جایی که هیشکی راهشو بلد نیست، باید برم که قدرمو بدونی. یه مدتی تنها بمونی بد نیست. حس میکنم دیگه دوستم نداری، حس میکنم زیادی وجودم، چرا به این زودی ازم بریدی؟ من که گل سرسبد تو بودم. دوستم نداری، میدونم دوستم نداری، اما تو چشمات میخونم که بیقراری. خدا کنه که برگردی تو پیشم، بدون تو من دیوونه میشم. دوستم نداری، میدونم دوستم نداری، اما تو چشمات میخونم که بیقراری. خدا کنه که برگردی.